زراعته. Wa iwaihi kumuhifadhi bi taibatihim katika mji wao. Wala yarauna ikhtisasa Quraish, na watu wa Madina walikuwa hawaoni kwamba Makuraish ndio wanaohusika bilkhilafa na uongozi, kwamba jambo hili la uongozi si jambo la Makuraish peke yao, ndio ulikuwa mtazamo wao. Falamma hajjahum Abu Bakri, lakini Abu Bakri Siddiqi alipowapa hoja biqaulihi alayhi salatu wassalam, kwa kuwaeleza kwamba kuna maneno ya Mtume yasemayo al-a'immatu Quraish, kwamba viongozi watatokana na Makuraish. Walipopewa hoja hiyo, asahula, basi walisikiliza, walisikiliza wakafuata. Wataraku madhahabu ilai, wakaacha ule msimamo wao kwamba sisi ndio tuna haki, kwa sababu tumempokea Mtume huko kwa Maka, alikuwa hana nafasi, akinyanyaswa, akiteswa. Sisi ndio tumempokea, tumemwahidi, tumemsaidia, kwa sisi tunafaa kuwa viongozi. Kwa hiyo msimamo huo wakaachana nao. Min ahaqiyatihim, wa kwamba wao ndio wenye haki bil khilafa, ya kushika madaraka ya ukhalifa. Anna al-mukhalifa, kwa sababu kawaida mtu anayekwenda anayetofautiana na wewe kwa mawazo, maadama haidan anil hawa, kwa muda wa kwamba yuko mbali na ubinafsi. Kilichomfanya tofautiane na wewe si maslahi binafsi, bali ni hoja aliyokuwa anaona yeye ina mashiko. Sahula irjauhu ila al-haq, ni rahisi kumrudisha kwenye haki. Mtu ambaye anajenga hoja na hoja anayoona kwamba yeye ndio yanafaa kufanyiwa kazi, hakuna kitu kingine kinachomsukuma kwenye msimamo wake huo zaidi ya kwamba ni hoja, basi mtu huyu ni rahisi akipewa maelezo yenye nguvu kuliko yale aliyonayo akaacha msimamo wake. Kwa hivyo hapa Sheikh anaashiria kwa mbali kwamba mara nyingi watu hawako tayari kuacha misimamo yao kwa sababu ni misimamo iliyobeba maslahi, msimamo wa jambo fulani, lakini wakati huo huo nyuma ya pazia kuna maslahi. Basi huyu vikao vitakaa kutwa kucha, kitoka pale kila mmoja na msimamo wake. Kwa hiyo anasema fahaulai kanu ajillata ashabi rasulillah, na hawa walikuwa watukufu katika masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fala yahumuhum, kwa hivyo hawashughulishwi, illa dhammu kalimati muslimin, isipokuwa kulifanya liwe moja neno la Waislamu, msimamo wao uwe mmoja. Hilo ndilo linalowanyima usingizi. Walamu shafihim, na kuyakusanya mambo yao Waislamu yaliyoparaganyika, ghaira nadhirina ila dunia, pasi na kuwa ni wenye kutazama ulimwengu, maslahi yake, zakharifiha, na mapambo ya dunia na kadhalika. Wakana Banu Hashim yuriduna, tushaona kwamba hao watu wa Madina walikuwa wanataka wao, wakapewa hoja, wakaona basi sawa, kuna namna Midamu hoja imetolewa kwa mtume, alielekeza hivi kwa uongozi ushikwe na Makuraishi. Sasa Bani Hashim walikuwa wakitaka madaraka na ukhalifa huo li Ali ibn Abi Talib, madaraka nayo yashikwe na Ali ibn Abi Talib. Hashim walikuwa wanaona mwenye sifa ya kushika uongozi huo ni Ali. Bima yarawna min ahaqiyati, kwa hicho walichokuwa kikiona wao kwamba ni yeye ndio mstahiki na mwenye kustahili bilkhilafa, kushika madaraka ni karabatihi min rasulillah, kwa ule ukaribu wake na undugu aliyokuwa nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Walakin ar-ra'y al-ghaliba, lakini ra'y iliyoshinda na kuchukua sehemu kubwa, ilikana ma'a Abi Bakri, ilikuwa ni ra'y ya Abi Bakri ridwanullahi alayhi, li anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sema, lakini rai iliyoshinda kana ma'a Abi Bakr, ilikuwa ya kumunga mkono Abi Bakr kwamba yeye ndio ashike uongozi na sio Ali ibn Abi Talib. Hoja ya waliokuwepo katika kikao kile kufikia maamuzi hayo, asema liana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khalafahu, kwa sababu mtume alimwacha, alimfanya ashike uongozi badala yake fi salati, katika jambo kubwa nalo ni swala. Baada ya kuwa yuko ndani hawezi kutoka, akaagiza kwamba Abubakar aswalishe watu wakati maradhihi, wakati hivyo kitandani na umwa ugonjwa wake. Wakala mtume waumini wakasema qad radiyahu sallallahu alayhi wasallam li dinina, kwamba mtume alimridhia Abubakar, tena akamridhia kwenye jambo la dini swala. Afala naradhahu li dunya, kwa nini sisi kusimridhia Abubakar kuongoza kwenye mambo ya dunia yetu, ikiwa mtume mwenyewe kamridhia aongoze watu kwenye swala? Kwa kigezo hicho wakasema Abubakar anafaa kushika madaraka. Basi Fabuya Abia akapewa baia, kwa maana ya watu wakatoa matamko mbele yake ikiwa ni ishara ya kukubali uongozi wake juu yao. Kwenda wewe siku hizi za mabadilisha ndio hicho kiapo anachokula yule kiongozi wa nchi baada ya mchakato mzima wa kufikisha pale kukamilika, halafu baadaye anapita na majeshi ya ulinzi na usalama kuonesha kwamba watakuwa tayari kutii na kusikiliza. Hii ndio baia. Hiyo ndio. Kwa hiyo akapewa hiyo baia li 13 dakhalat, ikiwa ni siku 13 zilizopita ina rabia al-awwal, katika mwezi wa mfungo 6 na saati al-hadiya 10, ilikuwa ni mwaka wa 11 tokea Mtume wa sallam kuhamia Madina. Kwa awal man bayahu, mtu wa kwanza kumpa ridhaa ya kuwa kiongozi alikuwa ni Umar ibn al-Khattab. Walam yubayya Ali ibn Abi Talib, na Ali ibn Abi Talib hakutoa tamko na kukubaliana na uongozi wa Bakari illa baada ya wafati Fatima, isipokuwa baada ya kifo cha mkewe Fatima radhiallahu anha. Wa fi Muslimin an Aisha radhiallahu anha anna Fatima binti Rasulillahi, katika Sahihi Muslim kuna riwaya kwamba Fatima Mungu aradhi naye arsalat ila Abi Bakr, alimtumia ujumbe Abi Bakr tasaluhu mirasa, akimwomba mpe mirathi yake ya Rasulillahi kutoka kwa baba yake ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mimma afa Allahu alayhi bil Madina, mirathi hiyo ni katika mali zilizopatikana kwa njia ya ngawira Madina. Farad ni qarya, ni kijiji kilichokuwa Khaiba ambapo huko walikuwa wakiishi Mayahudi. Wa ma baqiya min khumus Khaibar, na kilichosalia katika moja ya tano ya kilichokuwa kinapatikana kule Khaibar. Faqala Abu Bakr, akasema ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala wewe unataka mirathi ya baba yako, lakini hapa kuna maelekezo ya Mtume asema la nuru fi sisi manabii haturithiwi, si yeye tu Muhammad baba yako, manabii wote waliopita hakuna nabii anayerithiwa. Ma tarakna usadaka, tulichokiacha kinakuwa ni sadaka, kinafaa Waislamu wote. Nama yakulu ala Muhammad, familia ya Muhammad wanakula min hadha almal, kwa maana kutokana na mali hii. Inni wallahi, nakuapia la ughayyiru min shay'an, siko tayari kubadili chochote. Min sadaqati rasulillah, kwenye sadaka ya Mtume, amhaliha kutoa hali kwenye hali yake. Alati kanat fi ahli rasulillah, iliyokuwepo wakati wa Mtume sasa. Mtume mwenyewe wakati wa hai ilikuwa hawapi sadaka nyingi kama watoto wake, na sadaka zote kwa kizima Mtume hawali sadaka na familia zao. Wala a'malu fiha, na sitofanya kwenye sadaka ila ma amila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fa aba Abu Bakr, Bakr akakataa ayadfa ila Fatima shay'a, kumpa Fatima chochote. Fa wajadat Fatima, Fatima kwa kweli alikasirika, wajadat kumchukia la Abi Bakari, kumchukia Abu Bakari bidhalika, kwa sababu hiyo. Qala fahajaratu, asema kwamba alimuhama, alivunja uhusiano. Falam tukallimu hatta tuwafia, basi Fatima hakuzungumza na Abu Bakar mpaka anafariki. Waashat baada ya Rasulullah, na aliishi baada ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa muda wa miezi sita. Falamma tufiyat dafanaha zawjuha, alipofariki mumewe kwa maana ya Ali na Abu Talib alimzika, laila usiku, walam yu'dhin biha Abu Bakr, hakumpa taarifa za kifo cha Fatima khalifa wa Islam Abu Bakr. Salla alayha, akamsalia. Wa kanat li Ali min an-nas wujhatu hayati Fatima, Na anasema Ali alikuwa amejipatia kutoka kwa watu uja hayati Fatima, heshima katika kipindi cha uhai wa mkewe Fatima. Basi falamma tufiyat Fatima, alifariki, istankara Ali wujuha an-nas, Ali hakupenda wale watu mashuhuri na watu wenye majina kushiriki kwenye msiba ule. Tamasa musalahata Abi Bakari, basi baada ya kupita jambo lile akataka kutafuta njia za kufanya sulhu na Abu Bakari, wa mubayaatahu, na kumpa baia, kumkubali kama kiongozi. Walam yakun baia tilka al-ashhur, na alikuwa hajafanya hiyo baia kwa kipindi cha miezi hiyo sita. Farsala ila Abi Bakari, akatuma ujumbe kwa Abu Bakari anitena kwamba tunakuomba uje, wala yatina ma'aka ahad, na asije pamoja nawe yoyote, kwa maana uje wewe tu. Karahiyata Umar ibn Khattab, kwa alisema hayo kwa kumchelea Umar, maana Umar alikuwa mkali sana, na kama ambavyo historia maarufu ilivyokuwa. Faqala Umar ya Abu Bakr, Umar akamwambia Abu Bakr, wallahi la tadkhulu alayhi, usiende wahdaka peke yako. Faqala Abu Bakr, wama asahu, kwani hasa yatarajiwa wao ayafalu bihi, vipi wanaweza wakalifanyia, labda baya watajua watakufanyaje, hofu yako ni nini hasa mimi nikienda kule peke yangu kama huyo Ali anavyotaka? Wallahi la atiyanahu, nitakwenda nitawaendea. Siku ile fadhala alayhi wa Abubakar, Abubakar akenda, fatashahada Ali ibn Abi Talib, Ali akatoa shahada, katamka tamko la shahada, kisha akasema inna qad arafna ya Abu Bakr, sisi tunajua fadilataka, ubora wako, wama ataka Allah, na yale Mungu aliyokupa, wala nanfas alaika, wala hatukuhusudu khairan kwa khairi, saka Allahu ilaik, ambaye kwamba Mungu amekupa, walakinaka stabdatta alaina bil amri, lakini wewe umejiamulia dhidi yetu kuhusu jambo hilo la uongozi. Wa kunna nara nahnu nara lana haqa, sisi tulikuwa tukiona kwamba ndio wenye haki, likarabatina min rasulillah, kwa sababu ya undugu tulionao na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Falam yazal yukallima Abu Bakr, basi aliendelea kuzungumza na Abu Bakr, hata fadhat aina Abu Bakr, mpaka Abu Bakr machozi yakatoka. Falamma baka Abu Bakr qala, alipolia akasema, laqarabatu rasulillahi ahabbu, ndugu wa Mtume wanapendeza zaidi, ya asila kuwaunga, min qarabati kuliko ndugu zangu. Wama alladhi shajara baini wa bainakum, ama kilicholeta sintofahamu na ugomvi kati yangu mimi na ninyi, min hadhihi al-ahwali, kuhusu hizi mali, baada ya kumwambia mkeo kwamba wewe kuna maelekezo ya Mtume kwamba nyie watoto, si mtoto si nani, Mtume arifiwe. Lakini mkeo kama mwanadamu aliingia kinyongo, kwa nini mali za baba zinazuiwa? Fa inni lam alu fiha, asema mimi siku acha kuhusu swala hilo la mali, anil haqi haqi, sikwenda kinyume na haki, wala matruku amran raitu rasulullah, na sikuacha jambo nilomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam yasnao wa analifanya, illa sadatu, isipokuwa nami nilifanya. Fakala akamwambia Abubakar, mawaiduka la sheria, basi bana, haya yamekwisha, mahala tunapoahidiana kukutana, mawaiduka kiaga chetu mahala pakukutana ni jioni kwa ajili ya kukupa hiyo baya. Basi falamma salla Abubakar salata dhuhuri, Abubakar alimusali dhuhuri, raka almimbar, alipanda juu ya mimbar, fatashahada kama ilivyokuwa kawaida, ashhadu an la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah, wadhakara shana Ali, akalieleza swala la Ali mbele ya kadamnasi, wa takhallufahu anil bai'a, na kule kutoshiriki kwake kutoa mkono wa ridhaa ya uongozi, waadharahu billadhi yatadhara ilayhi, akatangaza wazi kwamba akamsamehe kwa msamaha aliyoomba na udhuru aliyotoa, thumma astaghfara, kisha akaomba msamaha, watashahada istighfar, kwa msamaha kwa Mungu akafanya istighfar, watashahada Ali ibn Abi Talib, Ali naye akatamka tamko la shahada, fa'adhama shana Abi Bakri, akatukuza uongozi wa Abubakari, wanahu lam yaj'alhu ala alladhi sana, na kwamba lam yahmil, hakuna halikumsukuma ala alladhi sana, kwenye tendo alilofanya la kutompa ridhaa ya kuongoza Abubakari, nafasa kumana Abubakari, kwamba kwa wengine kwa sababu anamzidi nashindana naye katika uongozi, wala inkara lilladhi faddalahu Allah bi, wala haikuwa kupinga fadhila ambazo Mungu amempaza, walakinna kuna nara, lakini sisi tulikuwa tunaona, lana fil ardhi nasiba, kwamba sisi katika uongozi tunafungu, fastabadda bihi, lakini yeye hisa hiyo fungu hilo akalitumia peke yake, fawajadna fi nafsina, kwa kweli kama binadamu tukaingiwa na chuki nafsini mwetu, fasura bidhalika muslimun, baada ya kuona matatizo ya kuisha Waislamu tufurahi, wafurahishwa na kitendo hicho cha kupatana kwa Abubakar na Ali, wakalu wakasema asabta, umefuatia wakala muslimuna ila Ali kariba, na Waislamu walikuwa wako karibu na Ali, ila raja al-amra bil ma'ruf, alipolirudisha jambo kwenye wema, walamma qudhiya al-amru bi bay'ati Abubakar, swala lilipomalizwa la Abubakar kupewa ridhaa ya kuongoza, saida alipanda juu ya mimbar, faqala ba'da an hamida Allah, akasema baada ya kumhimidi Mwenyezi Mungu, wa athna alayhi, na kumsifu, ayuha nas, hii hutuma ya Abubakar, enyi watu, qad wallitu alaykum, mimi nimepewa madaraka ya kuongoza, walastu bi khayrikum, lakini haina maana mimi ni bora kuliko nyinyi nyote, fa in ahsantu, iwapo mtafanya vizuri katika serikali yangu, fa'inuni, basi nisaidie, wa in asatu, na nikikosea, fakawimuni, nirekebishe, asiru kwa amana, ukweli ni uaminifu, walkadhi kwa khiana, na urongo ni khiana, wadhaifu fikum kawiyu, nende mnyonge miongoni mwenu ndio mwenye nguvu katika uongozi wangu, hata akhudha lahu haqqahu, mpaka nimchukulia haki yake iliyodhulumiwa na huyo mwenye nguvu, walqawiyu fikum dhaifu, na mwenye nguvu katika ninyi ni mnyonge, nindi mbele zangu, hata akhudha alhaqqa minhu, mpaka niichukue haki kwake, insha Allah, la yadau ahadu minkum jihada, asiache yoyote miongoni mwenu jihadi, fa innahu la yadau qawmun, jihadi haiwachwi na watu, illa dharabahum Allahu bidhul, isipokuwa Mungu huwapiga kibao cha udhalili. Waatiuni ma ataatu Allah wa rasula, nitiini kwa muda wa mimi kumtii Mungu na mtume. Fa idha asaitu Allah fala taata li alaikum, basi nikimwasi Mungu sina haki ya kutiiwa mimi. Qumu ila salatikum yarhamukum Allah. Haya, simameni tusali, Mungu ako hapa. Ilikuwa ni hutuba fupi aliyoitoa baada ya zoezi la kupima baia kukamilika na Apo di kusimu kisara di bawah ini.